Medycynie Hospitala. Michał Bielawski był gościem audycji Rotacja u Michała Kowarskiego, a po hospitalu Michał Kmieciak i właśnie Sfiernalis.

proszę, Sfernalis wraz z Majką Jarzowską, a wcześniej wraz z Szymonem Mówi. I właściwie Majka Jarzowska sprowokowała kolejne dwie artystki, które pojawią się na antenie Trójki. I to będą nietypowe nagrania również, bo zespół Nohono, poznańska formacja elektroniczna, zaprosiła do współpracy Eleni, też swoją drogą z Poznania. A zaraz potem Krystyna Prońko. Też od dziś mamy nowy singiel Krystyny Prońko. Nowy, stary, bo świetnie znamy utwór Jesteś lekiem na całe zło. Waus, czyli artysta, który nazywa się Piotr Wałowski, zrobił remiks tej piosenki, ale kiedy słuchałem tego utworu, mam wrażenie, że te wokale Krystyny są też nagrane zupełnie na nowo. Program Trzeci Polskiego Radia.